राम, यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 21 अप्रैल 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। दो तरह की दृष्टि होती है, एक दृष्टि व्यवहार की होती है, एक दृष्टि पारमार्थिक होती है। पारमार्थिक दृष्टि गीता के सिद्धांत के अनुसार ऐसी है जो दोनों को सिद्ध कर देती है। मन दो तरह की बात है, एक तो मैं व्यवहार ठीक तरह से करना है, धन पैदा करना है, सांसारिक उन्नति करना है, और एक ये है आध्यात्मिक उन्नति करना है। इन दोनों बातों को अलग अलग कई जगह आता है, पर गीता की एक ऐसी विलक्षण पद्धति है कि ये व्यवहार ठीक तरह करते हुए परमार्थ की सिद्धि कर दे, ऐसी विलक्षणता है। व्यवहार में परमार्थ सिद्धि, व्यवहार ठीक करो कल्याण हो जाएगा। ये पहले से मैं कहता आया हूं, पर जब टीका लिखाने लगे तो उसमें तीसरे अध्याय क्रम से नहीं लिखी है, गीता मैंने क्रम से नहीं लिखी है, 12वां अध्याय 13 पहला द्वितीय 15 द्वितीय किसी को लिखी है। तो तीसरे अध्याय का लेखन करने से वो तो पहले 12-13 तो पहले लिख दिया था। तीसरे अध्याय का विचार किया तो एक ऐसी जोर से जैसी बात कि मनुष्य भगवत संबंधि काम कुछ मत करो, जप ध्यान कीर्तन स्वाध्याय कुछ मत करो, केवल अपने जिस वर्ण में जिस आश्रम में और जिस काम में जो जहां लगा है वहां ही ठीक लगे हुआ कल्याण कर देगा। देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाक्षतः। तो देवता देवान देवताओं का पूजन करो आप, और देवता तुम्हारी वृद्धि करे, तुम देवताओं की वृद्धि करो, ऐसे परस्पर वृद्धि करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, ये बात भगवान ने कही। तो ये कर्मों के करने की बात तीसरे अध्याय में विशेष दर्शन कही। तो इस अर्थ क्या हुआ, एक थोड़ी बात बताऊं दृष्टांत की। एक जगह है, आदमी बहुत से बैठे थे, उनकी कल्पना करूं उनके लिए भोजन सामग्री सब रख दी, और सब रख दी, दो आदमी थे भूखे दोनों, उनके हाथ की लकड़ी बांध दी यहां पर, वो भोजन कैसे करे, यू करते भोजन होना, ये तो भोजन होता नहीं। तो वो बैठे हो तो उन्होंने क्या किया कि भोजन परोस करके वो तो उसके मुख में दे दे, वो उसके मुख में दे दे, यूं तो नहीं हो सकती, यूं तो हो ही सकता है, तो दोनों तृप्त हो गए। इस तरह की भगवद गीता की शैली है, जो अपने लिए नहीं करना। वो कहां तक बताता हूं मैं कि ये जो स्वाध्याय जप ध्यान है ये भी, और लौकिक काम भी, व्यवहारिक काम भी, कृषि को वाणिज्य है, विश्वकर्म है, समोदम सबम ब्राह्मण की कर्म है, शौर्यम तेजो धृतिदाक्षम ये क्षत्र कर्म है। ये जितने कर्म है ये कर्म दूसरों के हित के लिए करें, इतने ही नहीं ऐसा मेरे को अर्थ मिला है कि श्रवण मनन निधिध्यासन ध्यान और समाधि वो भी अपने लिए नहीं, समाधि भी अपने लिए नहीं, वो भी दोनों के कल्याण के लिए उद्धार के लिए मात्र चित्त कर्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अपने लिए कर्म करना है यही बंधन कारण है। फले शब्दों निबद्धते, फल में आशक्त होता है वो बन जाता है, वो फल से है पारमार्थिक हो चाहे व्यवहारिक हो। फल शब्द का अर्थ व्यवहारिक तो आया ही है, पारमार्थिक अर्थ भी गीता में आया है, यद सांख्य प्राप्त स्थान तद्योगी विज्ञे फिर एकम अभ्यास समय उभी और बिंदते फलम, तो ये फल भौतिक नहीं है ये अलौकिक है। और अलोक में फल का प्रयोग नहीं आता है, लोक के भी फल आता है कि फल उत्पन्न होने का नाम है। पहले वृक्ष होता है उसे फूल लगता है, फूल में फल लगता है, तो फल उत्पन्न होने वाले वो कहते हैं। इस वास्ते उत्पन्न होने वाले फलम तेजता संगम तेजता फलम से फलानी से ऐसे प्रयोग आए हैं। परंतु आध्यात्मिक विषय में भी फल शब्द का प्रयोग गीता में आया है। तो जितना जो हम करते हैं उसका जो परिणाम होता है उसका नाम है फल। हम करते हैं उसका नतीजा क्या निकलेगा तो वो उसका फल होता है। तो वो फल प्राप्त हो जो फल में आसक्ति है, फल शक्तो निबद्धते उसमें आसक्त होता बन जाता है। तो बारीक बात ऐसी है कि मेरा कल्याण हो ये भी बांधने वाला हो जाता है। गीता के सिद्धांत के अनुसार मैं यहाँ तक समझा वो बात कहता हूँ, गीता का ठेका नहीं लेता हूँ, गीता का यही अर्थ है, मेरी समझ ही आई है गीता के अनुसार गीता है। तो केवल दूसरों के लिए करना, क्यों करना दूसरों के लिए, कि ये जो स्थूल शरीर है इसका स्थूल संसार के साथ संबंध है, सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म संसार के साथ संबंध है, जो कारण शरीर है वो कारण संसार के साथ संबंध है और अपना भगवान के साथ संबंध है। स्वयं ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, वो अपना संबंध है वो भगवान के साथ है, और शरीरों का संबंध संसार के साथ है। तो शरीरों के द्वारा जो किए जाए कर्म वो संसार के लिए ही होना चाहिए, कि उनकी चीज है, ये संसार की चीज है, संसार से अपने शरीर को अलग समझना यही गलती बात है। क्षितिजल पाव गगन समीरा पंच रजति है अधम शरीरा, तो पंच अधम से पंच रति संपूर्ण है, क्षितिजल पाव गगन समीरा पंच रजति है अधम शरीरा, जो पांच भौतिक सृष्टि है तो पांच भौतिक सृष्टि से शरीर को अलग नहीं कर सकते कोई भी, तो इसको अलग मानना है ये गलती है, मूल गलती है ये इनसे अलग नहीं है। ऐसे चाहे कारण रूप संसार हो चाहे सूक्ष्म रूप संसार हो चाहे स्थूल रूप संसार हो, वो संसार ही है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण संसार ही है, तो इसके द्वारा काम संसार के लिए ही होना चाहिए अपने लिए नहीं। तो अपना तो परमात्मा का स्वरूप है, उसके लिए कहा है ईश्वर अंश जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो सहज सुख राशि के लिए क्या कोई करना पड़ता है, सहज सुख राशि के लिए करना नहीं पड़ता, करने से जो कुछ मिलता है वो नाशवान मिलता है, क्योंकि क्रिया का आरंभ और अंत होता है तो उसका फल अनंत नहीं होगा। क्रिया आरंभ होगी क्रिया अंत हो जाती है तो फल अनंत कैसे होगा, तो कर्मयोग से, कर्म से नहीं होगा कर्मयोग से। तो योग क्या कर्म करे संसार के लिए तो अपना संबंध हो जाता है परमात्मा से, जैसे कर्मयोग का कल्याण होता है कर्मों से नहीं होता है, तो अपना संबंध परमात्मा के साथ है तो परमात्मा का अंश है और सहज सुख राशि है। उस सहज सुख राशि की प्राप्ति क्यों नहीं होती कि ये उत्पन्न होने वाली चीज में आसक्ति होने के कारण से सहज सुख राशि की प्राप्ति नहीं होती है। इस वास्ते जो कुछ किया जाए केवल, तो गीता की ऐसी पद्धति ये लिखाते समय मालूम थी वो कितनी विलक्षण बात है। अपने लिए कुछ करना है ही नहीं, इस बार नहीं किंचित करो मित युक्त बने तत्ववित। तत्ववित तो को चाहिए किंचित मात्र भी नहीं करता हूँ, और नान्य गुणे भी करता गुणों का कर्ता केवल गुण ही गुण है, गुणा गुणेश वर्तन थे नान्य गुणे भी करता रहू, गुणों की सेवा करता है ही नहीं। तो इंद्रिया इंद्रियार्थेश वर्तन थे सारिय गुणों गुणों में बढ़ते इंद्रिय इंद्रियों में बढ़ते ऐसे काम होता है। तो अपने बिल्कुल निर्णय है, क्योंकि जो स्वयं है वो परमात्मा के तत्व के साथ एकता रखने वाला, स्थूल दृष्टि से कहो तो परमात्मा के जाति का स्वयं जीव है, क्यों परमात्मा का अंश है और कर्म जितना है सभी प्रकृति का अंश है। तो प्रकृति से दो चीज पैदा होती है, एक वस्तु और एक क्रिया, ये सब की क्रिया सब की सब प्रकृति से है। तो प्रकृति से है तो ये चेतन के लिए नहीं हो सकती, तो प्रकृति के कार्य क्रिया के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, क्रिया के द्वारा संसार की सेवा होगी। अपने लिए कुछ भी नहीं होगा तो बच जाए परमात्मा उसी प्राप्ति हो जाएगी। ख्याल में आया ना, मानो क्रिया सब संसार के लिए होगी, स्थूल सोचे स्थूल क्रिया करी, चिंतन क्रिया और समाधि करी, तो समाधि होती है काम शरीर में, चिंतन होता है सूक्ष्म शरीर में, क्रिया होती है स्थूल शरीर से, तो ये हुई प्रकृति के द्वारा। तो प्रकृति के लिए ही क्रिया हो जाए तो अपने सत्तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, वो तत्व शेष रह जाएगा, क्रिया और पदार्थ इधर हो जाएंगे, तत्व आप शांत रह जाएगा। तो इस तरह से मात्र कर्म परमात्मा की प्राप्ति का कारण बन जाएगा, क्योंकि पात्र कर्म हुआ संसार के लिए। इस वास्ते कई अच्छे अच्छे ग्रंथों में, ऊंचे ऊंचे ग्रंथों में आता है कि समाधि होती है उसका व्युत्थान होता है, समाधि होती है तो व्युत्थान तभी तक होता है जब तत्व की प्राप्ति नहीं होती। तत्व की प्राप्ति के बाद दो अवस्था नहीं होती, ग्रंथों में दोनों बात लिखी है, ऐसी लिखी है तत्व की, तत्व प्राप्ति होने पर एक समाधि अवस्था होती है संत की और एक व्युत्थित अवस्था होती है, व्यवहार अवस्था होती है। वास्तव में तत्व ज्ञान होने पर वो सहज समाधि होती है, स्वाभाविक समाधि पता ही है। समाधि सोते ही जब क्रिया और पदार्थ का संबंध ही नहीं है तो समाधि में फर्क क्या पड़ेगा, एक तत्व रहेगा आपसे आप ही। तो इस तरह से देखा जाए तो गीता की प्रणाली वो ऐसी विलक्षण है कि व्यवहार में ही परमार्थ बता दिया, ये अलौकिकता, ऐसी गीता में अलौकिकता है। इस वास्ते ज्ञान योग और कर्म योग ये लौकिक साधना है और कर्म योग भौतिक साधना है और ज्ञान योग आध्यात्मिक साधना है और अलौकिक आस्तिक साधना है, इसमें साधना अलौकिक है। ये तीन विभाग होते हैं, ऐसे दो विभाग होते हैं एक विभाग होते हैं, ऐसे होता है। ये अभी पूछ तो मत दो ही नारायण, अभी नहीं पूछ तो देख, अभी कह तो मेरी बात नहीं सुनेंगे, देख लीजिए नई चीज तो देख रही मन में आती है तो ठीक नहीं होगा। मेरी बातें जरा थोड़े शांत समझे, सब ख्याल करें। तो मेरा विचार आध्यात्मिक दृष्टि कोण को लेकर कहने का होता है, गीता के अनुसार जहां तक वर्णन करने की चेष्टा रखता हूँ, भूल जाऊं ये बात ये अलग है, परंतु जहां तक गीता के अनुसार कहने की बात चेष्टा रखता हूँ। तो अपने लोगों को क्या करना चाहिए अब वो विषय कहता हूँ, इसमें जो कोई शंका हो कोई संदेह हो तो स्पष्ट कर दें, आगे दूसरा विषय शुरू करता हूं। भाई और बहनों से कहना है कि अपने जीवन कैसे बिताना चाहिए, तो जीवन बिताने के लिए सबसे पहली बात आपने ख्याल किया होगा कि नहीं, कहीं पहले व्याख्यान होता है जो मैं समय पर बोलता हूँ प्राय। जैसे अब यहाँ व्याख्यान करना है, अब चातुर्मास करना है, तो पहले एक दो दिन समय पर ही कहता हूँ, समय अपना ख्याल रखो। आपने ख्याल किया नहीं किया पता नहीं है, परंतु नियम नहीं है, नियम नहीं है, परंतु बात कहता हूँ। वो कैसे कहता हूँ, आपकी सुनी हुई है, मेरी सुनाई हुई है, केवल आपके लक्ष्य दिलाने के लिए कहता हूँ। अपने पास दो तरह की संपत्ति है, एक धन साधन आदि संपत्ति है, एक पास हमारे जीवन का समय, ये संपत्ति है। दो पूंजी है हमारे पास, जो समय रूपी पूंजी है उसे हम जीते हैं। वो समय रूपी पूंजी खत्म होने पर ये द्रव्य रूपी पूंजी कितनी हो जी नहीं सकती, जी द्रव्य से। और द्रव्य बने कौड़ी न रहे, नंगा भूखा निकाल दे हमारे को बिल्कुल ऐसे ही, अगर जीना शेष है तो खाने पीने की चीज मिल जाएगी, कपड़ा मिल जाएगा और जीता रहेगा। जीने की पूंजी ऐसी है जो जीता रखती है, और ये संसार की पूंजी, इसमें जीना जीता जीता रखने की शक्ति नहीं है। ये जीवन है, उन्हें काम आती है पूंजी, अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, ये चार चीज विशेष है। हमारा जीवन चलता है, शरीर का निर्वाह होता है, उसमें अन्न चाहिए, जल चाहिए और कपड़ा चाहिए और मकान, इसे निर्वाह हो जाता है। मकान नहीं होता तीनों से हो जाता है, अन्न जल कपड़ा, ये खास चीज है। अब इन अन्न जल कपड़े के लिए गाय उपयोगी सबसे ज्यादा, बैलों से खेती होती है, खेती से अन्न होता है, खेती से कपड़े होते हैं, और मारवाड़ में खेती जल्दी बैलों से ही मिलता। तो ये इतनी उपयोगी गाय है जो सबके काम की चीज है, सबका जीवन देने वाली गाय है, इस वजह से गाय की बहुत विशेष महिमा है। तो समय रूपी एक पूंजी है, और एक हमारे पास पैसा आदि की पूंजी, जमीन जायदाद स्थावर जंगम कई तरह का धन है, सोना चांदी आदि की धन है, रत्न आदि की धन है, और फिर पृथ्वी भी धन है, गाय भैंस भेड़ने की भी धन है, गहना कपड़ा भी धन है, सब धन ही है, मकान भी धन है। परंतु ये सब भौतिक है, इसमें जिला जीता रख दे ये श्रुति नहीं है। इनमें जीने का धन है अपने पास में, उम्र जो हमारे श्वास, उसमें भी जीने की शक्ति के दो भाग है। एक भाग है वर्ष करने का, वर्ष कितना वर्ष दिया, कितना वर्ष हुआ, कितना वर्ष मर गया ये, और एक है हमारा श्वास। तो ये वर्षों पर अवलंबित नहीं है, श्वासों पर अवलंबित है मुख्य। श्वास रहते हुए आदमी मरता नहीं, और श्वास जाने पर जीता नहीं। वर्ष का मतलब कि जो पाप करता है, अन्याय करता है, गड़बड़ी करता है, तो उसमें धौंकनी तेज हो जाती है श्वासों की, तो श्वास खत्म हो जाते हैं जल्दी, तो थोड़े वर्षों में मर जाता है। और वो शांत से तर ठीक रहता है तो श्वास रहते हैं शांत, उससे वो जीता है ज्यादा देर। जैसे घड़ी है, ऐसी घड़ी करती है, उस वक्त झटका निकाल करे तो एक दो दिन में खत्म हो जाए, सात दिन चलने वाली एक दो दिन खत्म हो जाएगी। अगर वो नीचा कर दे तो टाइम तो नहीं देगी, मगर सात ही आठ दिन चल जाएगा, क्योंकि वो जितना खटका लगा है उतना खटका खत्म होने पर भी वो पत्ती सीधी हो जाएगी, फिर वो जोर नहीं लगाएगी, चलेगी नहीं। तो इस तरह से अपने श्वासों पर अवलंबित है। तो श्वास है बोल तुम्हारे, पहला थारे मैथुन करते, तीसरा बोलने में 12 श्वास अधिक खर्च होते हैं, पैंड चलते जोर से चलते 18 श्वास ज्यादा खर्च होते हैं, इसलिए शंकर ने 30 श्वास अधिक खर्च होते हैं। तो ये जितना अधिक खर्च करा जल्दी मरेगा। आज जो उपाय हो रहा है जल्दी मरने का, जल्दी मारने का है। सरकार को मारने का दिखता है, मैं आरोप नहीं करता हूँ, परिणाम बताता हूँ, वो मारने का है और स्त्री पुरुषों का मरने का है। मरो जल्दी मरे, जल्दी मरे, संतान तो हो नहीं और श्वास खत्म करे, जल्दी मरे, ये उपाय है मरने का, ऐसा उपाय लोग कर रहे हैं स्त्री पुरुष, तो बड़े अनर्थ में जा रहे हैं। तो ये जो पूंजी है आपके श्वासों की, इन श्वासों को ऐसे निरर्थक अन्याय में, पाप में खर्च करोगे तो बहुत जल्दी राम नाम सत बोल जाएगी। अरे वो उम्र सबकी बरोबर नहीं होती, आयुर्वेद तुम अच्छे बताया है तो अलग अलग होती है, पंचकानी सृजनते गर्भस्थ शीघ्र देर अलग अलग है। तो अब मैं पीछे आ जाता हूँ कि श्वासों के ऊपर है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय रूप पूंजी इतनी बढ़िया है कि उस पर हम जी रहे हैं। ध्यान दे के सुना मेरी बात भाई बहन, समय रूपी पूंजी के हम जी रहे हैं, वो पूंजी खत्म होने पर मरना ही पड़ेगा। आपकी बुद्धिमानी, आपकी विद्या, आपका चातुर्य कोई काम नहीं आएगा, उस राम ने सब बोल जाएगी, विश्वास खत्म हो गए कैसे जिएगा। विश्वास आए जाए आए, ये खत्म हो रहे हैं। इस वास्ते मैं ये कहता हूँ प्राय लोगों को, जा काम पड़ता पहली बात कहता हूँ कि तुम्हें जी रहे नहीं भैया मर रहे हैं, ये सबसे पहली बात कहता हूँ, प्राय जन कहता हूँ। चेत हो जाए आदमी, होश आ जाए, मन में समझते हम जी रहे, जी कहाँ रहे, मर रहे हैं। जितने वर्ष आ गए उतने हम मर गए, अब अरे कितना वर्ष है इसका तो पता नहीं है, पर जितने वर्ष आ गए उतने तो मर ही गए। जन्म के समय 80 वर्ष थे, उसको 40 वर्ष आ गए तो 40 वर्ष तो बाकी रहे वर्षों के हिसाब से, ऐसे जितने श्वास खर्च हुए उतने मर गए, अब श्वास बाकी रहे उतने जियेंगे। तो जी रहे हैं वर्षगांठ मना रहे, आनंद मनाते हम जी गए, बिल्कुल रोना चाहिए, इतना खर्च हो गया उम्र मर गए, मृत्यु उपास में आ रहे हैं तो मर रहे हैं, तो हम क्या करना चाहिए। अब बात बताता हूँ, समय का विशेष ख्याल रखना चाहिए। जो आदमी समय का सदुपयोग करता है, वक्त पर काम करता है, वो समय की ठीक उपयोगिता लाने से वो समय पर विजय कर लेता है। समय पर विजय का तात्पर्य मृत्यु पर विजय। धर्मराज का नाम है कालो दंड साधा देवो वैवस्वत, ये नाम है जमराज के, रम्या जम काल है। तो काल नाम जमराज का है, ये जो काल है ना, अभी समय जैसे मैं आकर बैठा अभी समय बीता है ना, ये जमराज है, आयु खत्म करने वाला है ये, इससे मरा। कालो दंडधर श्राद्ध दैव वैवस्वत अंतग यम यमराज, ऐसे नाम है जमराज के। तो काल नाम जमराज का है, तो जमराज क्या कर रहा है, सबकी आयु हद कर रहा है, सबकी उम्र खत्म कर रहा है काल। जो जो समय बीतता है ये समय सबको खा जाता है। आपके सदविचार है और ठहर जाओ सदविचार को काल खा जाएगा, और दुर्विचार है कि चोरी करना हमको मारना है, ठहर जाओ एक दो चार महीना ठहर जाओ वो काल खा जाएगा, वो मरने का विचार भी काल खा जाएगा, वो अच्छा और मंदा हो काल सबको खा जा, सबका भक्षण कर जाता है काल। ऐसा समय है तो उस समय का सदुपयोग करना चाहिए, निरर्थक नष्ट नहीं करना चाहिए। जैसे पैसे का कृपण आदमी सोच सोच समझ समझ करके पैसा खर्च करता है, इस तरह से समय के लिए कंजूस बन जाना चाहिए। ताश खेलने लगे, चौपड़ खेलने लगे, हंसी दिल्ली करने लगे, सिनेमा लगे, क्लबों में चले गए, हंसी दे गई, अरे कर क्या रहे हो, श्वास खर्च हो रहे हैं, मौत नजीक आ रही है, कर क्या रहे हो। श्वास तो वो खर्च होते हैं जिसके बल पर जी रहे हैं, और काम ऐसा कर रहे हैं जो मरने का, तो हरदम सावधान रहना। तो बहनों से भाइयों से सबसे कहना हो कि कोई काम आपको करना हो समय पर करो, देरी मत करो, उस ठीक उस समय पर करोगे। अगर जीवन में ऐसा करोगे तो मृत्यु पर आपकी विजय हो जाएगी, न तो मृत्यु से अपने को हारना पड़ेगा। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काटे कोई, उलट काल को खाते हरिया गुरु हो, काल भक्षसम नवग्रह 64 जोगणी 52 वीर वृदंत, काल भक्ष सबको करे। नवग्रह 64 जोगणी 52 वीर वृदंत, काल भक्ष सबको करे, हरिशर ने दर्पण, तो काल सबको खा जाता है, हरिशर ने भगवान के सर ने करता है, तो वो भगवान के शरण हो जाए। वो काल नहीं खाता, काल खा जाता है शुक्रों को, पर भगवान वो काल नहीं खाता। इस वास्ते अर्जुन ने परिचय पूछा, का क्या ही वो को भगवान गुरु आप कौन हो काल काल खा जाऊंगा सबको सुनिए प्रवृत्त सबका संहार करने के लिए आया हूँ ये भगवान ने परिचय दिया। अर्जुन ने पूछा क्या काम कौन हो महाराज खा जाऊंगा सब भगवान ने परिचय दिया तो महाकाल है भगवान इसका महाकालेश्वर है उज्जैन में भगवान शंकर का रूप महाकालेश्वर महाकाल है वो काल को कोई नहीं खा सकता काल सब खा जाता है काल को भी कोई नहीं खाता है काल को खा जाता है भगवान का भगत वो काल को खा जाता है उल्ट काल को खाते हैं या गुरु को वो काल को खा जाते हैं मन काल उसको मार नहीं सकता वो जिनके मन को मार नहीं सकता मरेगा ही नहीं कभी वो काल को ही खा जाते हैं। तो भाई बहनों से कहना है आप जो जो काम करो उसे ठीक समय पर काम करते हो भक्त पर काम करते रहो मृत्यु धावती पंच में भगवान शासन ऐसा भगवान का है कि सूरज भी समय पर उदय होता है वायु भी समय पर उदय होता है ऐसे अग्नि भी समय पर काम करती है बिजली भी पांच भौतिक चीज है ये सब समय पर काम करती है थोड़ा उथल पुथल होता है तो ये मनुष्य गलती करता है उस गलती से काल में व्यवधान पड़ जाता है जैसे बम की परीक्षा करने के लिए जल में छोड़ा गया तो जल जंतु बहुत मर गए और जल जंतु नहीं मर गए हैं विश्व मात्र में हलचल मच गई है। कलकत्ता में मैं था उस समय इतनी जोर से गर्मी पड़ती थी कारण क्या है वो बम छोटा गया उससे गर्मी आई है तो ये इतनी बड़ी भारी स्फोट होता है बड़ा इससे काल में हलचल होती है उससे संसार का बड़ा विनाश होता है। ऐसे ऐसे यंत्र ऐसे निकल गए हैं ऐसे ग्रह भी से निकल गए हैं जो आकाश में घूमते हुए देखा हुआ आपने मैंने देखा है रात्रि में तारा की तरह दिखता है वो चलता हुआ दिखता है ऐसे चाल दिखती इतना जोर से चलता है जो चाल ही दिखे जाता हुआ दिखे ऊपर ग्रह है ना जैसे तारा है ऐसे तारों की तरह है उपग्रह है जो इन्होंने अंग्रेजों ने करके वैज्ञानिकों ने छोड़ा है ना वो घूमता है जो तारे की तरह आपने नहीं देखा मैंने देखा है आप ख्याल करते नहीं हो आप ख्याल नहीं करते हो ख्याल करो तो ऐसी दिखने लग जाए तो तू दिखा तारा दिख गई हो तू सारा थोड़े बोल बैठे वो चला गए वहां पैसे तो वो क्या कहते हैं उनको उपग्रह वो तो अपनी भाषा है उपग्रह तो हम अपनी भाषा से कहते हैं तो वो घूमता है तो वो चक्र मारता सब पृथ्वी के ऊपर इतने ऊंचे ऊंचे आकाश में इतना चारों तरफ घूमे चार तरफ भी तो वो भी समय के अनुसार से है तो वो दिखता है जितना ही क्या कह रहा था तो वो सब समय के अनुसार चलता है वो जो समय सबको खा जाता है पृथ्वी जल तेज और वायु आकाश और सूर्य और चंद्रमा नक्षत्र तारा सबको काल खा जाता है महाप्रलय हो जाता है जैसे आदमी सोता है जगता है सोता है जगता है ऐसे होते मरता है जमता है मरता है बड़ा हो जाएगा पहले सोता है जगता छोटा फिर से जन्मता है मरता है जन्मता मरता है ये उसे बड़ा इससे फिर प्रलय होता है नित्य प्रलय जो प्रलय और स्वर्ग और प्रलय स्वर्ग ऐसे होते महाप्रलय महासर्ग फिर महाप्रलय फिर आत्यंतिक प्रलय जो मुक्ति हो जाती है फिर वो आत्यंतिक प्रलय हो गया अब वह जन्म मरण नहीं होगा तो चौदह अध्याय के दूसरे तीसरे में कहा है तस्मन गर्भम ददामी हूँ पहले श्लोकों में बताया उसे ज्ञान को प्राप्त होने कर फिर प्राप्त नहीं है फिर आना पड़ता नहीं है दो श्लोक पहले आए तो इस तरह से वो काल है। तो आप लोगों के हमारे वश में आने वाली चीज क्या है जिसमें हम अनुष्ठान करें तो हमारे को जो समय मिला है वो काम समय पर करें समय होने पर फिर नहीं भरेंगे तत्पता से करें सुबह का है तो सुबह करें दोपहर का है रात्रि में रात्रि का करें खेत का काम है तो समय पर करें घर का काम है तो समय पर करें, नौकरी का काम है तो समय पर करें, उद्योग करें, खेती करें तो समय पर करें। अपनी मारवाड़ी में कहावत है, सर्वल खेती बेला पलोदान, मन खेती है जो वर्षा होते खेती की जाए, वहाँ एक शाख होती है, वर्षा की शाख ही होती है, या दो और तीन शाख होती है, या वहाँ एक शाख ही होती है। तो वर्षा में बोते ही जो हल चलाया जाए, पहले दिन की जो बाजरी जो खेती पैदा होगी दूसरे दिन की ऐसी नहीं होगी, काम की चीज होती है। तो हम जो नौकरी भी करें, घर का काम भी करें, खेती का काम करें, ये रसोई का काम करें, घर का काम करें, तो समय पर ठीक ठीक से करो तो बड़ी शांति मिलेगी। समय पर करने से परिश्रम तो कम होगा, काम ज्यादा होगा, और कभी ज्यादा जल्दी किया कभी देरी से किया तो समय तो ज्यादा लगेगा और काम कम होगा। जैसे एक दृष्टांत बताऊं, ये रसोई बनाती है तो रसोई में 5-7-10 मिनट अपने रसोई बनाई, फिर 15 मिनट छोड़ दिया, 15 मिनट छोड़ करके फिर रसोई बनाई, 5-7-10-15 मिनट बनाई, उसके बाद 15 मिनट फिर छोड़ दिया, दिन भर रसोई नहीं बनेगी, बना कर देख लेना बन जाएगी। 15 मिनट छोड़ने के बाद बुझ जाएगी, फिर सही होगा, 15-20 मिनट किया फिर 15 मिनट छोड़ दिया, लगातार करें। इस वास्ते अपने मारवाड़ी का है, तपिए तमें उतार दो रोटी, अब तपा हुआ है ना, अब जो बढ़ानी बढ़ा दो जल्दी जल्दी, तपिए तमें करो तो भी बढ़ा दे भाई, हमारी बात कर तुम कर रहे, जैसे व्याख्यान चल रहा है तो तुम भी घर होती दोगी, फिर इकट्ठा करके कब दोगो, तपियो तिमो है वो तपियो तो तवा तवा होता है तपा हुआ, चट बना दो बढ़ा, मैंने बढ़ाई तुम बढ़ा लो, कौन बढ़ा चट बन जाएगी। तो इसे लगातार समय को ठीक लगा जाए तो बहुत विशेष काम होगा, देरी करते रहो काम ठीक नहीं होगा। इस वास्ते समय पर हाजिर होना, समय पर जाना, समय पर संध्या करना, समय पर उपासना करना, समय पर तो मन स्वतः शांत होगा। ये जो पूछते हैं कई कि मन कैसे लगावे, मन आप समय पर लगाओ, एक ही जगह हो, एक ही आसन हो, एक ही माला हो, एक ही समय हो, रोजना करो तो मन लगने लग जाएगा। कभी सुबह किया, कभी दोपहर में किया, कभी शाम किया, मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अस्त व्यस्त काम करते हो तो मन भी अस्त व्यस्त होगा। इस वजह नौकरी पर जाते हो तो समय पर जाओ, खेत में जाओ तो समय पर जाओ, घर में काम धंधा करो समय पर जाओ, भोजन भी समय पर करो। इतने आशक्त हो जाते हैं भोजन पर, बहुत भोजन नहीं कर सकते, धन के कमाने में रहते हैं, जिसमें शाम को रात्रि हो जाए, दिन में दोपहर हो जाए, 12 बजे भोजन नहीं करते। भाई समय पर करो, स्वास्थ्य ठीक रहे। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त स्वप्न बोध से योगो बहुत ही दुख। तो समय समय पर करने से दुख को नाश करने वाले योग सिद्ध हो जाता है, मन की एकाग्रता सिद्ध हो जाती है। इस वास्ते अपने को ठीक समय पर पहुंच जाए, 1-2 मिनट पहले पहुंच जाना, जो समय दिन से काम कर दे ठीक हो जाए। गांव में सत्संग करा कर मैंने देखा है, कह दिया अभी 8 बजे सत्संग होगा, तो 8 बजे का 9 बजे 9:30 बजे आते रहते सत्संग करने के लिए। गांव में देखा है मैंने, सत्संग में चलो सत्संग समाधि में से वे आते हैं, वो दूर से आते हैं, देखते हैं सत्संग जाते हैं। तो क्या बात है, ये अस्त व्यस्त जीवन खराब हो रहा है, इससे काम नष्ट होते हैं, समय ज्यादा लगता है, बुद्धि ज्यादा लगती है, मन संचल होता है, खर्चा ज्यादा होता है और काम कम होता है। समय समय पर करो जो ऐसा काम होगा आपको कोई जोर नहीं पड़ेगा, स्वतः काम सब सिद्ध होता। तो युक्त आहार विहार से नात्य चार बताइए, खाने से योग नहीं सिद्ध होता, बिल्कुल न खाने से योग सिद्ध नहीं होता, जागने से सिद्ध नहीं होता और सोने से नहीं होता। तो युक्त आहार विहार, आहार भी युक्त युक्त चेष्ट से करूं तो युक्त स्वप्न बोध से योग बहुत ही दुखों के नाश का योग हो जाता है। तो आप सब भाई बहन निगाह रखो, समय समय पर ठीक जागृति रखो तो समय पर भगवान याद आएंगे। रोजीना समय लगो तो उसमें चित्र लगना शुरू हो जाएगा, रास्ते को लगेगा नहीं, मन नहीं लगेगा। तो ऐसे समय पर आप काम करो और जिसके जिम्मेवारी जो काम है उस काम को सुचारू रूप से करो। एक बात, दूसरी बात कहता हूँ, एक तो समय पर आ जाओ काम करो, दूसरी बात जिसकी जो जिम्मेवारी है जो काम करता है उसमें निगाह रखकर चतुरता से करो, मन लगाकर करो, तत्परता से करो, इसे एक बहुत बड़ा भाई धन मिलता है। आजकल ऐसी प्रवृत्ति हो रही है, मैंने देखा है, आप क्षमा कर देना मेरे पर, तो आपके अवगुण कोई कहता हूँ तो फिर आपको बुरी लगेगी बात, मन स्वार्थी तो अच्छी लगती है, बेस्वार्थी बुरी लगती है। मजदूर तो काम करना चाहता है कम और मालिक चाहता है ज्यादा, वे चाहते हैं पैसा ज्यादा, मालिक चाहता है कम लेना, ये दशा आज हो रही है, बड़ी भयंकर दशा है ये। अपना काम कम करते हैं, वे तो धंधा करना, काम करने वालों का काम है धंधा करना और मालिक का काम है पैसा देना, तो पैसा कम देना चाहते हैं, वो समय कम देना चाहते हैं। संसार बिगड़ रहा है, हिंदुस्तान का पतन हो गया है इस बात से, और सरकार ने नियम बना दिया है कि इस दिन काम नहीं करना है, अगर दंड खोले दंड दो उसको, दुकान खुले रखनी, ये कर्जदार होने का असली कारण है। लोग कहते हैं क्या करें, निगम में काम नहीं मिलता, अरे काम है अगड़ी आदमी नहीं मिलते, परंतु तो काम करना चाहे नहीं तो उसको काम कैसे मिले, संसार देश दरिद्र हो जाएगा। ये चाल चलती रही तो अभी मैं कहता हूँ, ऐसे सुना है मैंने कि हिंदुस्तान में जितने आदमी है एक एक आदमी पर 5-5, 6-6 हजार कर्जा है, सरकार में इतना कर्जा है एक आदमी के 6 हजार रुपये पांतिया है, इतना कर्जा लिया है सरकार ने। अब वो कर्जा कहाँ तक देख स्वतंत्र होगा, महान परतंत्र होगा। एक मारवाड़ी कहावत है कि पैंडो भलवन कोश को, जो पैंडो भलवन कोश को बेटी भली ने एक, लेनो भलवन बाप को साहेब रखे ठेक, एक कोश भरी जैसा जाना है तो बना देते, चलना पड़ेगा तो जल्दी चल दो, जल्दी जिसने कोश पे जावे तो पैंडो भला कोश हो, कोश वैसे नहीं, एक बेटी भले नहीं, एक एक बेटी हो उसे कितना काम करना पड़ता है, ऐसे लेनो भले बाप को कर्जा, पिता का दिया हुआ कर्जा भी बड़ा खराब है, पिता का भी कर्जा है, दूसरा कर्जा देवे, दूसरा देश कर्जा देवे, बड़ा भारी अनर्थ है इसमें, बहुत बड़ा भारी। साहेब रागटे भगवान ही दर्जा रखे, वो हम कर्जा ले नहीं सीखते ही नहीं, कर्जा ले लेते, तो ये बहुत खराब बात है। साधारण आदमियों से मेरा कहना है कि जहां तक बने कर्जा कम लो और खर्चा कम करो और पैदा ज्यादा करो, ज्यादा पैदा तो खट जाएगी, पैदा कम और खर्चा ज्यादा खटेगा नहीं। इस वास्ते सुखूब युक्त आएगा ठीक तरह से साधन, इतनी कंजूसी मत करो जिससे रोटी पानी भी ठीक नहीं खा सको, और इतना भी मत करो जो एलपुर खर्चा कर दिया, समय में शो बना दी, बढ़िया सुंदर बना दिया, खर्चा हो गया क्या, बर्जा समय बना दिया तो क्या दिया, कम हो गया तो क्या हो गया, श्रृंगार में सुंदर सजावट में पैसा लगा दिया, समय लगा दिया, बहुत जो गलती करी है, तो अपना साधारण जीवन बिताओ, पैसा ज्यादा है तो उपकार में लगाओ, गरीबों की सेवा में लगाओ। तो साहूकार को तो चाहिए कि वे जो काम करने वाले हैं उसकी आवश्यकता की पूर्ति कैसे हो, उनको अन्न कैसे मिले, वस्त्र कैसे मिले, बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे हो, घर में निर्वाह कैसे हो, ये चाहिए काम लेने वाले पुरुषों को, और उनको चाहिए काम करने वालों को कि हम काम अधिक से अधिक कैसे कर दें जिनसे कि मालिक का काम ठीक हो जाए। अगर ये बात चले तो देश समृद्धिशाली हो जाएगा, गरीबी नहीं होगा, कर्जदार नहीं होगा। अपने आराम के लिए काम कम करेगा वो आदत खराब पड़ जाएगी, घर का काम भी कम करेगा, वो तो समझता है मुझे काम कम करो अपने पैसा ले लो आधा, तुम्हारी आदत पड़ जाएगी ना, वो आदत बहुत खराब। एक कहानी याद आ गई, एक बढ़िया सोता था, अब क्षमा करना, वो सोता था तो एक सांप आया, सोता था नींद आई हुई थी, सांप आया इधर से होकर निकल गया, तो सांप जो नीचा उतरते हैं नींद खुली नींद रोने लग गया। और क्या सांप करेगा, काटा तो नहीं सांप, तो फिर तुम रोते क्यों हो? रोते नहीं है, हाँ लकीर निकल गई, मैं तो सोता रहता हूँ लकीर रोजाना सफाई कर लूंगी खा जाएगा मेरे को। तो आप लोग डरते बहुत हो, इतना रुपया दिया जाऊंगा इतना दिया, लकीर निकल गई खराब रह गए, फिर ज्यादा डरती है, आप क्षमा कर देना समझे, इतना दिया इधर साधु खर्च होता ब्राह्मण खर्च हुआ, इधर कथा में कर दो सर, इधर ऋषिकेश गए तो उसमें इतना खर्च हुआ। तो शेर जी जानते थे बातों को, इस बार से वो कहते थे खर्चा मत करो ज्यादा, क्योंकि ज्यादा खर्च करो अभी तो ब्राह्मण ने लगा दिया, लगा दिया और साल देखो तो खर्च देखो इतना खर्च हो गया, तो ऋषिकेश नहीं जाएंगे तो खर्चा बहुत हो जाता है, तो वह लकीर निकल जाती है उससे डरते हैं। तो समझ दे वो सांप निकल गया वो तो कोई बात नहीं, पर लकीर निकल गई नहीं, आप बड़ी बड़ी आ रहे लागू पड़ जाएगा। तो जोधपुर में हम गए तो वो गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया, उत्सव मनाया तो कलेक्टर ने मना कर दिया, कहीं नहीं जा सकते। तो मेरे सत्संग हो रहा था तो उनमें जाके एक आदमी पुर्जा दिया आर्य समाज जी ने, कहते सरकार ने किया है, कहते कि ये रोजी ना हर एक वर्ष में तो उत्सव मनाएंगे गणेश जी की, तो ये तो रोजना की दाल लग जाएगी। पर आज मेरे को आगे जी तुम्हारे हर्ज क्या होता है, हर्ज हम निकाले तो हम निकाले देवता ही, बहुत जोर से बोल गया मैं, भाई बहन बहुत से हो गई, जोधपुर हड़ताल हो गई, मेरे बोलने हो जाएगा, मैं कभी नहीं समझता हूँ, मैं ताकत समझता ही नहीं हूँ, परंतु इतने जोर से कलेक्टर के ऊपर गए, कलेक्टर सीधा हो गया, फिर आया आपकी मांगने के लिए, मैंने कहा ऐसे कलेक्टर को निकाल यहां से, रखा नहीं है आदमी को, धार्मिक कृत्य में नृत्य करे जिसमें हिंदुओं के कृत्य तुम्हारा बुरा लगता है, हर्ज क्या हो गया, प्रत्येक वर्ष में निकलेगी तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, औरतों ने निकाल लिया उसको महाराज, ये शक्ति बहुत विलक्षण है, ये जुलूस गया जन्म गई सूर में काश तोड़ दिया, कमर तोड़ी भीतर चल गई, कुछ कमर तोड़ने लगी हुई घबरा गई, घबरा गए लोग घबरा गए, अब क्या करें स्थिति जाती के सामने, ऐसे ही जोश आ गया, वो ये क्या बात है हमारी जल्दी में, फिर क्या करें, तो मैं जी गए और क्या गए क्या करें, वो कर करो ये हमारी वो सवारी वैसे निकलेगी, पहले दिन होती वैसे और हर ही बस निकलेगी, तो लिख देना पड़ा ऐसी मुश्किल होती है। तो समय पर आपको बाधा क्या लगती है, तो समय को और अपने आस्तिकपण को दृढ़ता से रखो, व्यवसायता भगवान करते हैं, अपने धर्म पर आप है, धर्म ये हो तो हंति धर्म रक्षति रक्षित, धर्म का रक्षण करो धर्म आपकी रक्षा करेगा, तो ये धर्म है कि अपना अपना काम करो, तो समय पर हाजिर हो जाओ, समय पर सब काम करो ठीक तरह से, बड़ा सुचारू से काम होगा, जोर पड़ेगा नहीं, जितना समय लगाओ उतना ही लगाओ ठीक तरह से, उतना कितना काम हो जाएगा, आज सब अस्त व्यस्त हो रहा है सरकार का, अरे सरकार जोर लगाती कि इतना समय काम मत करो, इतना 8 घंटे करो आदि मत करो ज्यादा, ये क्या प्रचार है भगवान जाने, जो प्रचार हो रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आता है, देश का बहुत नुकसान है इसमें, देश दरिद्री बनेगा ये, और अगर क्या दशा होगी, मारकाट होगी, आपस में मरेंगे, शांति नहीं होगी कभी, ऐसी बात है, मैं भविष्य को जानता नहीं हूँ, पता नहीं मेरे क्या होगा, परंतु ये चाल है इसका परिणाम बुरा होगा, गर्भपात करो पैदा न हो ये करो, इसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा, इनको भोगना पड़ेगा, ऐसी बात है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम से प्रतिक्रम त्रीन तत्र भविष्यन्ते अकाल मरणम भयम्, अकाल पड़ेगा मृत्यु महामारी आवेगी और भय होगा। अभी गुजरात में खुद मैंने सुना तो ऊपर से तेल बरसे, जो गर्म गर्म तेल बरसा बहुत आदमी मर गए, अब मैं तो कैसे होगा, अरे संग परमात्मा के पास प्रकृति के पास सब सामान ठीक है, आप करते हो ये बिल्कुल अमित काम चेष्टा है, रोक लगा दी जन्म पर तो रोक लगा दी, मरण पर लगा सके नहीं तो मरेगा और क्या हुआ था, हम दो हमारे दो तो हजार किसी का हजार मरेगा और दिन से आएंगे उनमें खत्म हो जाएंगे सभी, ऐसी क्या अकल है भगवान जाने, हमारे समझ में नहीं आती बात। अब कहते हैं हम दो एक और हमारे एक, पहना मानती नहीं, कहने में सुनने पर भी कहती है स्वामी जी को पता नहीं, हमारे को पालन करना पड़े। तुम्हारे को भी तो पाला हुआ, मेरे को भी तो किसी ने पाला ही है, किसी माँ ने जन्म ही दिया है, कहीं ऊपर आ गए, ऊपर से पड़ के सफल गए। अरे एक पहला संतान होता है ना, वो दुराचारी होता है प्राय, नियम नहीं है, बहुत श्रेष्ठ हो सकते हैं, परंतु क्यों होता है कि कामाशक्ति से संग होता है वहां, और कर्तव्य रूप से कर्म किया जाए उसका फल अच्छा होगा, और आसक्ति से किया जाएगा उस राग वो तो रागो रंग मबोदेश राग आसक्ति के कारण आसक्ति का पुत्र पैदा होगा, आसक्ति वाला ही होगा भला आदि जन्म लगेगा। कोई जन्म जाए अलग बात है, नियम नहीं है, परंतु प्राय ऐसी बात है। तो द्वैतारी द्वैतारी पैदा हुआ इस दृष्टि से, जो पहला दो बालक रहे है तो वे दुराचारी होंगे। कामाशक्ति से पहला संयोग होता है, तो पहला जितना कर्म संयोग होता है उसमें जितनी आसक्ति रहती है अगर उतनी आसक्ति नहीं रहती, तो आसक्ति रहित संतान पैदा होंगे वे अच्छे होंगे, आसक्ति हो बुरे बुरे पैदा होंगे, सृष्टि ठीक ठाक होगी, कैसी दशा हो जाएगी दृष्टि की। मैं कहता हूँ स्वामी जी तुम्हें करते पता नहीं है, तो पता नहीं तो मेरे पास क्यों सुनना आते हो भाई, सुनो बात है, मेरे को ऐसा दिखता है वो बताता हूँ। बहनों भाइयों को सावधान रहना चाहिए, संतति निरोध करना बहुत घातक है, बड़ी भारी पतन करने की चीज है, पुस्तक भी लिखी है मैंने इस वास्ते। अपना अपना कर्तव्य ठीक तरह से पालन करो, समय का उपयोग करो, सावधान रहो, हरदम कितना बल होगा मौत पर आपकी विजय हो जाएगी। काल है ना, काल सबको खाता है, तो काल पर समय का ठीक सदुपयोग हो, काल नतमस्त हो जाएगा, काल आपके वश में हो जाएगा। क्यों? आप काल का सदुपयोग करते हो, समय समय पर काम करते हो तो काल आप पर हावी नहीं होगा, आप समय अस्त व्यस्त करते हो तो काल खाएगा आपको। इस वास्ते समय पर काम करो, जहां जाओ जिस जगह रहो जिस क्षेत्र में रहो समय पर सावधानी पर काम करो, अरे काम करो वो तत्परता से करो, उस आदमी की उन्नति जरूर होगी। जो काम करता है वो तत्परता से काम करता है, ध्यान देकर सुनना, कोई बही खाता करता है, कोई व्यापार करता है, कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, अपना काम ठीक ड्यूटी ठीक बजाता है तो उसमें एक आदत बढ़िया बनती है और एक विद्या आती है, काम करने की विद्या आती है। एक श्लोक आता है कि ब्रह्मा जी क्रोध करे तो हंस को निकाल दे, हंस बाहर है ना उसको निकाल दे, दूध और पानी को अलग अलग करना निकाल देंगे ब्रह्मा जी। ऐसे आप काम करने की विद्या आपको आ जाएगी, कहीं जाओ आपकी लोग गर्ज करेंगे, और विद्या नहीं होगी तो कौन गर्ज करेगा। तो काम करो सुचारू रूप से, बहन माता परोसना नहीं आता, रोटी बनाने नहीं आती, उम्र बीत जाती, ख्याल ही नहीं करती। अरे भाई काम करो तो ठीक तरह से करो सुचारू रूप से, ऐसे नौकरी करो तो कहीं भी करो तो सुचारू रूप से काम करो, बढ़िया समय पूरा लगाओ, बुद्धि पूरी लगाओ, तत्परता से करो तो वो काम बढ़िया होगा। काम बढ़िया होगा नहीं, आपकी आदत बढ़िया हो जाएगी, वो आदत साथ में चलेगी, काम तो छूट जाएगा, काम तो हरे जगह समय थोड़ा ही रहेगा, पर आदत तो साथ में आएगी। दूसरे जन्म में आदत काम करती है, मतलब स्वभाव पड़ा हुआ, तो स्वभाव सुचारू रूप से काम करो, थोड़े समय में होने वाले काम को ज्यादा समय मत लगाओ, नहीं तो वो दीर्घ सूत्री है, दीर्घ सूत्री विनिश्चिति, पतन होता है, थोड़े समय होने वाले बहुत समय लगा दे लंबा तो उसका पतन होता है। तो अपना काम ठीक बने, हमारा कार्य ठीक तरह से बने, हमारा जीवन शुद्ध और निर्मल बने, ऐसा आप करो तो बहुत लाभ की बात होगी। काम सुचारू रूप से करो और समय समय पर करो, और पहली बात बताई वो ध्यान देगा नहीं, दूसरों के लिए करो, औरों के हित के लिए करो, ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत हिते रहता, प्राणियों के हित के लिए। कारखाने में काम करो तो मालिक का हित कैसे हो, और मालिक को ये चाहिए कि ये कर्मचारी ये काम करने वाला का हित कैसे हो, कल्याण हो दोनों का। अरे अपना वाला मतलब करो तो अपने लिए काम क्या होगा, हिरण्याक्ष हुआ है नहीं प्रहलाद जी का पिता, मैं नहीं मरूं मेरे लिए काम करना है सब तपस्या। लो से मत नहीं, लकड़े मर जाऊ, गीले से मर नहीं, ऊसूखे से मर नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, अपने लिए काम गया। अपने लिए काम करना राक्षस होता है, उसका भाई होता है, वो अपने लिए काम करता है। किस वास्ते? दूसरों के हित के लिए। सर्वभूत हितेरता, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। घर में रहे बहनों माताओं भी बालों के हित के लिए, सबका हित कैसे हो। ये माताओं को मैंने देखी है, और दिवाली आ गई, होली आ गई, भुज बनाती है, छोरे रहते हैं तो बड़े प्रेम से कई चीज बनाती है। फिर माँ जी रसोई नहीं बनाओ क्या भाई, छोरा तो घर पर बोली क्या बना है, क्या तात्पर्य हुआ। दूसरे और उनके लिए बढ़िया काम होता है, अब छोरा घर पर नहीं, क्या हमारे रसोई बनाने की मन ही नहीं करता, छोरा तो बाहर गया हुआ है, या छोरे घर पर हो तो दूसरे के लिए कर्म करने में माँ का भाव होता है, अपने लिए काम है ठग का होता है, तो वो दुष्ट बनेगा तो क्या फायदा नहीं बनेगा, तो स्वभाव अपने साथ जाएगा। ये पैसा पदार्थ ये साथ में नहीं जाएगा, आदत अपने शुद्ध बनाओ। आप उन्नति चाहते हो तो लोगों ने समझा धन दादे उन्नति हो गई, धन से उन्नति नहीं होती है। स्वभाव शुद्ध बनाओ तो स्वभाव नियत शुद्ध बनाने से होगा, लोगों का हित कैसे हो, उपकार कैसे हो, ऐसे करने से शुद्ध बात होगी। और भी आप पूछो तो कहीं बता दूंगा, बातें मैंने कहीं से सीखी है, गीता से कहने की बात आई है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।